jakości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, trzeci dzień kwietnia, jest ósma. Przy mikrofonie Robert Grzędowski, a w studiu także Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Czas na serwis. Pingwiny 10%, Rosja 0. Nasz korespondent z Waszyngtonu mówił w Trójce o decyzji Donalda Trumpa odnośnie ceł. Dziś rządowymi propozycjami przepisów deregulacyjnych zajmą się posłowie. A minister infrastruktury proponuje poprawkę do ustawy zaostrzającej przepisy drogowe. Prezydent Donald Trump ogłosił podniesienie stawek celnych na import do Stanów Zjednoczonych. Nowe stawki wynoszą 10% dla większości krajów i 20% dla Unii Europejskiej. Podstawowe cła ze wszystkich państw wejdą w życie w sobotę, a dodatkowe na towary z poszczególnych krajów w środę 9 kwietnia, poinformował Biały Dom. Nowe cła nie będą dotyczyły Kanady i Meksyku, na które nałożono je już wcześniej. Nasz korespondent z Waszyngtonu, Marek Wałkuski, przypomniał w porannym Zapraszamy do Trójki, że celne ostrze Donalda Trumpa nie zostało też wymierzone w Federację Rosyjską. Rosja eksportuje do Stanów Zjednoczonych produkty nadal, mimo sankcji, warte 3 miliardy dolarów w 2024 roku. Gdyby wziąć pod uwagę formułę, którą Trump zastosował do innych krajów, to Rosja powinna płacić 42% stawkę celną. Trump nałożył cła na dwie malutkie wyspy, Heard and McDonald, położone na Oceanie Indyjskim, które są jednym z najbardziej odległych zakątków świata. Mieszkają na niej tylko pingwiny, foki, ptaki i insekty. No i na te dwie wyspy Donald Trump nałożył cła w wysokości 10%. Rosja 0. Europa jest gotowa na odwet za amerykańskie cła, ale też otwarta na negocjacje. Ursula von der Leyen wygłosiła w językach angielskim, francuskim i niemieckim specjalne oświadczenie w reakcji na decyzję prezydenta USA. W przypadku Unii stawki będą 20%. Głęboko ubolewam, mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen poinformowała, że Unia kończy pracę nad pierwszym pakietem odwetowym w reakcji na amerykańskie cła na stali i aluminium. Teraz przygotowujemy się do dalszych decyzji, by chronić nasze interesy i nasze przedsiębiorstwa. W połowie miesiąca Unia ma nałożyć cła na ikoniczne produkty z USA, jak dżinsy czy motocykle ze Stanów, które głosowały na Donalda Trumpa. Bruksela może też sięgnąć po regulacje, by uderzyć w gigantów cyfrowych z USA. Ale też podkreśla, nie jest za późno na rozmowy. Przejdźmy od konfrontacji do negocjacji, to właściwa droga. O tym, jaka ma być odpowiedź Unii, w poniedziałek mają rozmawiać ministrowie do spraw handlu 27. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zdejmują gorset zbędnych obciążeń nałożonych w ostatnich latach na przedsiębiorców, mówi minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. A chodzi o propozycje tzw. przepisów deregulacyjnych, którymi zajmą się dziś posłowie. Kończymy z bezsensownymi, przeciągającymi się, czasami wprowadzanymi na siłę kontrolami, zmniejszając je z 12 do 6 dni dla najmniejszych przedsiębiorców. Częstotliwość tych kontroli też uzależniamy od ryzyka. Koniec czasami, kiedy te kontrole odbywały się bardzo często, zupełnie niepotrzebnie. Wprowadzamy elektronizację przy wielu czynnościach, które dotykają przedsiębiorców. A równolegle pracę prowadzi zespół ekspertów, którym kieruje przedsiębiorca Rafał Brzoska. Wczoraj przedstawił on kolejny, siódmy już pakiet deregulacyjny. Wśród tych propozycji jest m.in. ułatwiony dostęp do informacji zgromadzonych o środkach emerytalnych, czy zabezpieczenie przed kradzieżą numerów PESEL przy umowach ubezpieczeniowych. Wjedziesz na zamknięty przejazd kolejowy, możesz na zawsze stracić prawo jazdy. Minister infrastruktury proponuje poprawkę do ustawy zaostrzającej przepisy drogowe. Na nagraniach w internecie znajdziemy mnóstwo przykładów bezmyślności, mówi Dariusz Klimczak. Kierowcy wjeżdżają na przejazd kolejowy, robią sobie tam filmiki, robią tam zdjęcia, albo wychodzą z samochodu, próbują podnosić szlabany, albo jeszcze inaczej, próbują się ustawiać równolegle do torów, już po zamkniętych szlabanach. Tutaj potrzeba radykalnych kroków. Jestem absolutnie za tym, żeby tego typu kierowcom odbierać na stałe prawo jazdy. Dariusz Klimczak dodaje, że przejazdy kolejowe można przebudować, stawiając wiadukty nad liniami albo drążąc tunele pod torami. Ogłosiliśmy konkurs, który niebawem będzie rozstrzygnięty, na niwelowanie liczby przejść drogowo-kolejowych, tak aby one były bezkolizyjne. Ogromne pieniądze przeznaczamy i współpracujemy z innymi zarządcami dróg, ale także samorządem terytorialnym, żeby likwidować te przejścia. Cały pakiet przepisów zaostrzających kary za przestępstwa i wykroczenia drogowe prawdopodobnie zostanie przyjęty przez rząd jeszcze na wiosnę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 8:05, czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Legia Warszawa pokonała Ruch Chorzów 5-0 w półfinale Pucharu Polski PZPN i w finale 2 maja zmierzy się z Pogonią Szczecin. Podsumowanie obrońcy wojskowych Jana Ziółkowskiego. Wykonaliśmy swoją robotę na 120%. Byliśmy dużo lepsi od Ruchu. Musieliśmy pokazać, że my jesteśmy zespołem ekstraklasy grający w europejskich pucharach, a graliśmy z zespołem pierwszoligowym. Oczywiście nie można im umniejszać, ale zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić. Wczoraj, czyli 2 kwietnia 2025 roku, rozstrzygnięty został Super Puchar Polski za 2024 rok. Przy niemal pustych trybunach Stadionu Narodowego wygrała Jagiellonia Białystok z Wisłą Kraków 1-0. W półfinałowym rewanżu Pucharu Króla Barcelona pokonała Atletico Madryt 1-0. Robert Lewandowski wszedł na ostatni kwadrans, ale bramki zdobyć nie zdołał. Wojciech Szczęsny w bramce z czystym kątem ponownie. W finale szykuje się El Clasico, bo drugim finalistą Real Madryt. Polskie kluby Orlen Wisła Płock i Industria Kielce nie zagrają w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów Szczypiornisów. Odpadły wczoraj w rewanżach, a w finale Pucharu CEW, oczywiście siatkarzy, przegrana Asekoresowi przed własną publicznością z Iratem Bankashi Ankara 2-3, a w tiebreaku 17-19, mówi atakujący Resowi Jakub Budzki. Siatkarska bitwa, no niestety wygrana przez przeciwników. Też nie mamy czasu, żeby się tym specjalnie jakoś przejmować i się pogrążyć, bo byliśmy blisko, więc musimy dalej pracować. Mamy za tydzień rewanż. Pomyślne wieści napływają z Bogoty, gdzie w turnieju WTA na kortach ziemnych, to już fajnie gra Katarzyna Kawa. Na tyle fajnie, że awansowała do ćwierćfinału, w którym stoczy pojedynek z Czeszką Marii Bouskową. Kamil Majchrzak natomiast też już jest w czołowej ósemce w Marrakeszu. Majchrzak na fali, przeszedł przez kwalifikacje jak burza, ale i przez turniej idzie taranem. W 1/8 finału odprawił z kwitkiem Holendra Jespera de Jonga 7-6 i 6-1. Warunki były bardzo trudne, ponieważ bardzo mocno wiało i to bardzo utrudniało grę na bardzo suchych kortach, więc no niestety trochę mi zajęło zaadaptowanie się do wiatru i do stylu gry rywala. Majchrzak o półfinał zagra z turniejową trójką, Francuzem Aleksandrem Müllerem. Dziś będzie słonecznie. Uwaga, uwaga, trzeba uważać na noski, bo mogą się nieco przypalić, a potem rumiane policzki nosimy cały wieczór. Także uważajmy, będzie nie tylko słonecznie, ale też ciepło. Na przeważającym obszarze kraju od 14 do 18 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 9 do 13, ale na przykład miejscami na Mazowszu będzie 20 stopni. Już prawie 8 minut po 8, a w temacie rodziców załatwiających sprawy ocen za uczniów mamy ważny głos. Jako były nauczyciel i mąż obecnej nauczycielki w szkole średniej, ja przypomniałbym rodzicom, że rok szkolny trwa 10 miesięcy i dziećmi należy się interesować w ciągu tych efektywnych 10 miesięcy, a nie dopiero jak zbliża się klasyfikacja semestralna czy roczna i wtedy na zasadzie pogotowia ratunkowego mamo, tato, ratuj. No, oby to jeszcze było mamo, tato, ratuj, a nie inicjatywa rodziców, którzy po prostu chcą usuwać kłody spod nóg. To chyba nie do końca dobre rozwiązanie, jak państwo uważają. 2 2 i 7 3 zapraszamy. Można do nas także pisać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. No już jest to 7:58, więc gramy. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. We'll be right back.